pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, to jest jak déjà vu. Znów się powtarza, minęły 4 lata, nowa szansa się nadarza. Ruszyli chętnych ponad 6 tysięcy, mieć 460 i nie będzie więcej. Teraz liczy się dobra mina na starcie, później zdecyduje masowe poparcie. I czas dla komitetu, i czas dla kandydata, płatny czas antenowy, rosną kampanii koszta. W ostatecznym rozrachunku to się jednak opłaca. Władza to pieniądze, pieniądze to władza. Chętnych jest wielu, wygranie jeden, lecz na pewno nie ty. Możesz być pewien i nieważne, na kogo głosowałeś. I tak okaże się, że to znów nie ty wygrałeś. Jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem. Już utarło, że zawsze co 4 lata nastaje dla nas bardzo ważna chwila wybierania do Senatu, Sejmu, w każdym razie do rządu. Wybory nasze niespokojne są zawsze, reklama kandydata. On wierzy w Boga, zapomnij to chwyt. Na górze trwa wojna o władzę. Ja nic na to nie poradzę, w polityce nie siedzę. Sam przecież świata nie zmienię, ale wiem, więc, że tak już jest. Na kogo wypadnie, na tego będzie. Zastanów się, na kogo wybór padnie. Kto wypłynie na wieżę, kto zostanie na dnie. Mówię dosadnie, kto wie, że z nim nie będzie źle, niech zagłosuje i nie żałuje później tego kolego. Wybierz sobie najlepszego, czy senator, czy poseł. Wyciągnij z tego wniosek, bardzo proszę. Dlatego proszę, wnoszę coś nowego, innego w politycznym chaosie. Jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem. Demokracja jest systemem tak zorganizowanym, że to właśnie ty będziesz zawsze tym przegranym. I nieważne jest tu całkiem, na kogo będziesz głosować. Potrzebują twojego głosu, żeby zalegalizować swoją władzę zdobytą w powszechnych wyborach. Ale ty możesz zapomnieć o wyborczych kłamstwach, te wszystkie obietnice, których nikt nie spełni. To tylko cena, którą płacić są zmuszeni za wybranie. Pełne tłumu oszukanie, ogłupienie, okłamanie, manipulowanie. Niektórzy mówią, że człowiek uczy się na swoich błędach, a ty co? Popatrz, na tych urzędach nie zmienia się nic. Tak to jest pomyślane, w innym razie wybory byłyby zakazane już od dawna. A czy ty będziesz głosować, gdy nadejdzie dzień wyborów? Nie daj się nabrać, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem. Marionetka w rządzie, cały sztab, jego partia ma swojego kandydata, to jest tylko lalka, ich narzędzie. Tak naprawdę udział bierze biernie cały czas. Czas poświęcany dla mas. Jedni chcą dobrze, drudzy źle, każdy wie. Wszystko wokół władzy i kasy kręci się. I naprawdę daleko wtedy ucieka dobro kraju w cieniu. Dobro jest drugiego człowieka, nie ureka. Wszystko jest trzymane mocno w polityki rękach. Tam nie liczy się los człowieka, to wybór ruletka, polityk marionetka. To wybór ruletka, polityk marionetka. Nie doczekam, nie do chwili, w której wszyscy będą sobie w zgodzie żyli, czyli nigdy się nie kłócili. Mówili o wyborach, właśnie przyszła pora senatora, posła, ofiarna owca, ty pozostań zawsze wierny swym ideom. Coś innego liczy się mniej niż zero, zero. Jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Jestem pewien. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Jestem pewien. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Jestem pewien. Polityczna rządza to rządza pieniądza. Jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś widziałem, jestem pewien, że już to kiedyś słyszałem, jestem pewien, że już to kiedyś, jestem pewien, pewien, pewien.